Sällan en förmiddag så lång har jag lidit. Titta på klockan, gillar vad jag ser. Det är dags du, dags för en cocktail nu. Dansa in i köket, fixa sockerlag, krossa min mynta, kyla mina glas. Det räcker med två, det är du och jag. Det är dags nu, dags för en cocktail nu. Det är dags du, dags för en cocktail nu.